Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Արցախի թեմի գործող բոլոր եկեղեցիներում ապրիլյան պատերազմի զոհերի հիշատակին կատարվել է հոգեհանգստյան արարողություն։ Շուշիի Ղազանչեցոտ Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում հոգեհանգստյան պաշտոնը կատարվել է թեմակալ առաջնորդի հանդիսապետությամբ։ Արարողության մանրամասները առաջիկա մի քանի րոպեներին։ Ապրիլյան չհայտարարված պատերազմում եղուկ ունեցանք զոհեր եւ խաղաղ բնակիչներ եւ բնագիծը պահող զինվորականներ ու կամավորներ։ Վասն Քրիստոսի եւ Վասն Հայրենյաց նահատակված մեր հայրենակիցների հիշատակին 3-3-օյան Հայ Ռաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի հրահանգով գործող եկեղեցիներում կատարվել է հոգեհանգստյան արարողություն։ Հոգեհանգիստը ի Քրիստոս ննջած քրիստոնեական հավատով ապրած եւ մահացած հոգիների համար կատարվող աղոթքի կարգն է։ Ննջեցյալները չեն մոռացվում հավատացյալների աղոթքների եւ խնդրվածքների մեջ, որովհետև նրանց հոգիները կենթանի են եւ շարունակում են եկեղեցու անդամները մնալ երկնքում։ Նրանց հիշատակը պահելը ոչ թե արտաքին հարգանքի տուրք է, ինչպես դա արվում է աշխարհի կյանքում, այլ նրանց այդ աներևույթ, սակայն իրական հաղորդակցության վկայություն։ Շուշիի Քրիստոսի անունը կրող եկեղեցում 3-3-օյան նահատակների հիշատակին կատարված արարողությունը մեկնարկեց զանգերի ղողանջով, հոգևոր դասի երգեցողությամբ, աղոթք շարականով, Պարքև Սրբազանի հանդիսապետությամբ։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Քրիստոս, որդի Աստուծո, անուխակալ եւ բարեգութ, գտա քո առաջական սիրովդ հոգիս հանգուցյալ ծառայից եւ ախնոց ազգիս հայոց, մանավանդ հիշյատեր ըս հոգիսն, նորոգ հանգուցյալ նահատակած ազգիս հայոց, որք կատարեցան ընթացս նորորյա արցախյան գոյամարտի, հիշյազ նոսատեր հավուր մեծի գալստյան արքայությանդ քում, արա որմություն եւ հանգիստ եւ դասավորյալ պայծառացոն Սուրբս քո աչակոմյան դասուն, զիդու ես Տեր եւ արարիչ ամենեցուն, դատավոր կենթանի այդ ցեմերելոց եւ քեզ վայելե փարք իշխանություն եւ պատիվ հայժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս հավիդենից, ամեն։ Հոգեհանգստյան աղոթքների միջոցով ննջեցյալ մերձավորի հոգու փրկության համար խնդրելով քրիստոնյան արտահայտում է իր սերը նրա հանդեպ, ամրապնդում իր հավատը հանդերձյալ կյանքի հանդեպ, հաճախ հիշում երկրային կյանքի օրերն ու ողորմի տալիս։ Ապրիլ 1-ի գիշերը նորից թուրքազերին նենգաբար, դավադրաբար իր յաթաղանը բարձացրեց, խախտելով 94 թվական մայիս 12-ի զինադադարի պայմանագիրը, ամբողջ սահմանով մեկ հարձակվեց, բոլոր զենքի տեսակները, նույնիսկ նոր տիպի զենքեր, պատերազմի մակարդակը միաստիճան բարձացնելով, կես գիշերին սկսեց բարբարոսաբար, փորձելով մեզ անկճեցնել, հանգարձակի բերել, պիտի ասեմ, առաջին հարվածը ստացան զիվորներիդ մեկտեղ մեր մանուկ դպրոցականները, դպրոցի կողքին արկեր սկսեցին պայթել, երկու երեխա ծանր վիրավորվեցին, իսկ 12-ամյա մանչուկը զոհվեց։ բացի զինվորներից աշխարական նահատակներ ունեցանք, բայց հայ զինվորը, հայ երիտասարդը, 18-19 տարեկան հայորդիներ չընկճվեցին, հերոսաբար ընդունեցին հենց առաջին հարվածը, դիմակայեցին և ոչ միայն դիմակայեցին, այդ օրերի ընթացքին հայ երիտասարդ զինվորը ուշքու հակահարված տվեց, արժանի պատասխան տվեց, մեծագույն կորուստ պատճառելով մեր թշնամուն, մեր ագարակորդին, թշնամին կարծում էր 4-5 օրվա մեջ մի քանի շրջան պետք է խլի մեզանից։ Թշնամին դժվար թշնամի է, անկիրթ, անհակ, անհավատ, մամոնայի գերի, նրա ագահությունը նյութեղեն է և հազար վայ նրան, որը հող չունի ոտքերի տակ, չի կարող ամուր կարչել հողին և անընդհատ աչքը հարևանի ունեցվածքի վրա է, երկնքի տակ այդպիսինները անհատներ թե ազգեր ներում և փրկություն չունեն։ Իրենց հարձակումը խեղդվեց, ալիքի պես կանգարավ առաջի գծի վրա, փշրվեց հայ զինվորի կամքին, հավատքին և խիզախությանը, ելզգաց մեծագույն կորուստալով ահա հայը, պիտի հակահարված տա և հայը պիտի առաջ տանի սահմանները, և ինչպես նախորդ անգամներ ինքը դիմեց զինադադարի, ինչու էր սկսում, ինչու սկսեցին խնդրել զինադադար, իրենք ահավոր կորուստներ տվեցին, բայց մեզ համար, մեր կորուստը որ թանկ է մեզ համար, նույնիսկ մեկ մարդ, որովհետև հայ է, որովհետև արդար մարդ է, որովհետև ամեղ զոհ է, որովհետև նահատակ է, թանկ է նաև ոչ միայն ֆիզիկական կյանքի իմաստով, թանկ է իր բարոյական կերպարով, իր առաքինությամբ և իր վսեմ առաքելությամբ, իր նահատակությամբ, իր հայրենասիրությամբ, պատրաստական զոհության, որտև կատարում ենք Քրիստոսի մեծագույն պատգամը։ Երանի նրան, ով կյանքը կտա ընկերոջ համար, հայրենիքի համար, Քրիստոսի համար, երանի նրան, ով դաստիարակվում է հոգևոր արժեքներով, ներարկվում անանց սիրով իրական արժեքների հանդեպ և փորձության պահին իր վրա վերցնելով իրադրության ողջ պատասխանատվությունն ու պարտականությունը, մերձավորին համոզում, որ կասկածել պետք չէ, որ ամփորձի տեղ դնել պետք չէ, որ ոգին է առաջնորդողը և ոգու դեմ անզորեն զենքեր ու զորքեր, որքան դրանք ժամանակակից լինեն կամ անվրեպ իրենց տեսակի ու ձևի մեջ։ Երանի նրան, ով կյանքը կտա ինքերոջ համար, ևս երանի, ով կյանք կտա ազգի համար, հայրենիքի համար, քանզի դրանք եկեղեցու կարգի համաձայն դասվում են որպես սուրբ նահատակներ, սրբերի մեջ դառնում են ամենակաղցրը և ամենաթանգակինը, թե Աստծո համար, թե մեզ համար, ամենաթանգն են զոհաբերում, ավելին չունեն տալու, տալիս են կյանքը։ Եվ այսօր սրտներումս վիշտ ունենալով մեկտեղ հպարտանում ենք, ուրախանում ենք, որ ունենք այսպիսի չքնաղ երիտասարդ ծերունդ, հերոսներ, որոնք գնում են դեպի նահատակություն, և ասեմ, նրանք այսօր տեսնում են ամբողջ հայ ազգի միասնականությունը, ոչ իշխանավոր, ոչ ղեկավար, մենք չենք դիմել հայությանը, ինքնաբուխ կերպով աշխարհի բոլոր ցակերից հայրը համախմբվեցին, եկան, գալիս են, օգնում են անկախ տարիքից, անկախ քաղաքական պատկանելությունից, բոլորը մեկ դարձան, և սա ամենամեծ մխիթարական աղոտքն է նահատակների համար։ Սա է մեր մեծագույն նվաճումը։ Տեսեք, 91-94 թվականներին հաղթեցինք, որովհետև մեկ էինք, մեկ սիրտ, մեկ կամք, մեկ նպատակ։ Այսօր հայությունը համախմբվեց առաջին իսկ օրվանից, և այս միասնականությունը մի ոգու ալիք տվեց, որ եկավ հասավ Արցախի սահմանը, որը եկավ ընկճծրեց թե թշնամու ոգին, թե թշնամու մարմինը։ Սրամար պիտի հպարտ լինենք, ուրախ լինենք և ասում փառք տանք, հայ ենք, հայ մնացինք, հայ էլ մնալու ենք, Սա է հայի կերպարը, ամեն ինչ անել, վասն հայրենյաց, վասն ազատության, վասն պատվի, վասն կյանքի, վասն ինքնության և հայոց բարբարի։ Այո, աղոթում ենք իրենց հոգիների լուսավորության համար, ասունը պարկ եք տալիս, որ ունենք նահատակներ, խիզախներ, ունենք այսպիսի սերունդ, մատաղ սերունդ, հերոսների սերունդ և ունենք չքնախ, միաբան հայացք, ազնիվ, բարի, հայրենասեր և խորը հավատք ունեցող ազգ։ Մեր մայրերը, ուսուցիչները, կաննայք, մեր անմեղ զոհերի ոգուն դրոշված է նրանց դաստիարակության կնիքը կատարելության վավերով, նրանց սերն ու խորուրդը, նրանց աստված մի արասց է նհատակվելու գույժը պատվով հաղթահարելու կամքը։ Կարինե Գասպարյանը սերունդ է դաստիարակել, իր սաների մասին չի խոսում, հանգիստ է, նրանք չեն դավաճանի սկզբունքներ ու հայրենիք, դիկին Կարինեն սկոհանդերցակած մայրերի մոտ է իր ցավակցությամբ ու զորակ ծությամբ նաև հավատով առնահատակների հոգու փրկությունը։ Այս մի քանի օրվա խառնաշփոթ վիճակը բոլորին շատ անհանգստացրեց, բոլորիս երթը ցալեց։ Մենք դատապարտում ենք Ադրբեջանի կատարած վայրագությունները, արարքը։ Մենք ուժեղ ենք, պետք է հաղթենք, որովհետև մենք գտնվում ենք մեր հողի վրա, որովհետև մենք ամուր ենք, ուժեղ ենք, որովհետև մենք միահամուր ենք, մեր կողքին գտնվում են սփյուռքահայությունը, Հայաստանի հայությունը, Արցախի հայությունը, դրա համար մենք մեզ ուժեղ ենք զգում։ Այսօրվա մեր զինվորը առույց բոլոր առույցներ են, առույցի սիրտ ունեն, թեկուզ իրենք փոքրիկ են, բայց շատ ուժեղ են։ Նրանք ուժեղ են որպես կայացած հասուն մարդիկ, ինչպես կայացած հասուն մարդիկ, նրանք ուժեղ են, որովհետև ուժեղ կամք ունեն, որովհետև ճիշտ են մտածում, ճիշտ են գիտակցում, դրա համար այսօր մենք կարող ենք մեր երկիրը վստահել մեր փոքրիկ զինվորներին։ Շնորհակալ ենք, որի զոհեր ունեցանք։ Զոհեր ունեցանք։ Արյան գնով ձերբերեցինք այս փոքրիկ հաղթանակը, դեռ չգիտեմ հաղթանակ է թե ոչ, մենք մեզ հաղթած ենք զգում և ցավակցում ենք զոհվածների ծնողներին, այլևս այսպիսի բան չկրկնվի, բոլոր զինվորները ծառայեն խաղաղ պայմաններում և վերադառնան իրենց ծնողների մոտ, այլևս այսպիսի վայրագություններ մենք չտեսնենք, որովհետև մեր ազգը արժանի չէ դրան, մենք ապրելու, հարատևելու իրավունք ունենք։ Ճիշտ ենք մտածում և ճիշտ ենք դատում և ոչ մեկին չենք նեղացնում։ Դրա համար պահանջում ենք, որպեսզի ոչ մեկը չնեղացնի մեր ժողովրդին։ Մարաղայի ջարդերից Մազապուրց, Շուշիում հաստատված Էմմա Մովսիսյան նորեր առաջ պատրաստ էր որդու հետ սահման հասնել։ Նամահվան աչքերը տեսել է տասնամյակներ առաջ, բայց հեգնել է, չի հավատացել նրան, ֆիզիկական մահը դեռ մահ չէ, իսկ գիտակցված մահն անմահություն է։ Կենսաթոշակառու մանկավարժ իր ցաներին մատուցածով դարձյալ մնացել է մայր, միայն Այբուբեն չի սորեցրել, Այբուբենը դասարան է հասցրել սահմանից, Ռահ գետի ափից և նորից սահման տեղափոխել, այս անգամ որպես սուր, զենք ու զրահ։ Լեզվով ու հավատով ամուր սահման հզոր հայրենիք, այսպիսին է տիկին Էմայի հավատամքը, որը տասնամյակներ շարունակ ներարկել է մայրական սիրով դաստիարակած իր զավակ սաներին։ Մենք այսօր եկանք եկեղեցին միասնական մեր ձայնը առերկինք հղելու, առաստված հղելու, պաշտպան կանգնելու մեր բանակին, մեր սահմաններին, մեր զինվորներին։ Ես ցավը տանեմ մեր զինվորների, մեր փոքրիկ 18-19-20 տարեկան մեր տղաների, որ այսպես ուժեղ, համարձակ կարողացան հետ շպրտել, թույլ չտվեցին անգամ, որ սահմանից մի քիչ էլ էս կողմացնեին։ Այդ նույնը կրկնվել էր 93-94-92 թվերին։ Ես հենց այդ կոտորածի Մարաղայի փրկվածներից եմ, Մազապուրց եղածներից եմ, որտեղ իմ երկու տղաներն են կռվել։ Այդ նույնը նույնպես կրկնվեց մեր այս փոքր հասակ տղաների հետ։ Մեր վետերանները ճիշտ է գնացել էին նրանց օգնելու, բայց նրանք ասել են, մեզ պետք չեն, թող կանգնեն, բայց մենք համարձակ ենք, չենք վախենում թշնամուց։ Մենք հայ ենք, քիչ ենք, բայց հայ են ասում, հայը միշտ էլ համարձակ է եղել, միշտ էլ ուժեղ է եղել, միշտ էլ զոր է եղել, ոտև կանգնած է իր հողի վրա, ոտև իր հետևում իր ընտանիքն է, իր տունն է, այն փոքրահասակ երեխաներին էլ են կրակել, այն փոքրիկ դիակը, որ ես տեսել եմ հեռացված ցույցը, ուղղակի մահ կտացել եմ, ոնց կարելի այդպիսի վայրագություններ կատարել։ Ինչքան պետք է դա գդարվի Տեր Աստված, խնդրում ենք քեզ, օգնիր քո երկնային հրեշտակներ ուղարկի մեր սահմանները, թող մեր զինվորները պահապան կանգնեն։ Այսօր եկել ենք մեր զոհված տղաների հոգու համար աղոթելու, որ նրանց հոգիները դրախտ գնան, թող Տեր Աստվածը նրանց տանի դեպի երկինք։ Եվ նրանց հոգիների փրկության համար ենք եկել։ Իսկ մեր ժողովրդի համար թող լինի խաղաղություն։ Հույս ունեմ, հավատ ունեմ, այն ժամանակ եմ հավատ ունեցել, երբ զույգ տղաներս ուղարկել եմ կռիվ։ Հիմա էլ ես համոզված եմ, ոչ թե հավատ ունեմ, համոզված եմ, որ խաղաղություն է լինելու և հաղթանակը մերն է լինելու։ Շուշիի Ղազանչեցոտ Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում հավատացյալները ձեռքներին բռնել էին մեկական վառացում, աղոթում էին ակնկալելով արարողության բուն նպատակը։ Մայրենի լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Օլյա Իշխանյանն արդեն իսկ հայցում է նրանց բարեխոսությունն Աստվածային արդարության, մեր հայրենիքի փրկության, անսասանության և ապագա հաղթանակների համար։ Այսօր մենք ազգովին հավաքվել ենք արտասահմանից, Հայաստանից եկել հավաքվել ենք այստեղ մեր նահատակների հոգու փրկության համար աղոթելու, մեր ձայնը բարձրացնելու առաստված, հիշելուն մեր նահատակներին, որպեսզի նրանց հոգիները հանգ չեն դրախտում, բարձրանան երկինք եւ Աստծո մոտ բարեխոսեն մեր հաղթանակի, մեր ազգի, մեր հայրենիքի փրկության, անկախության, ազատության համար։ Այսօր մեր զինվորը ապացուցեց, որ մենք անպարտ ենք, մենք անհաղթ ենք, մեզ կոտրել չեն կարող։ Մենք շնորհակալ ենք բոլորից, ովքեր այս դժվար պահին օգնության հասան մեզ, հատկապես Հայաստանից, Թուրքիից, արտերկրից, Ռուսաստանից, ամեն տեղից մեզ օգնության հասան, եւ մենք հասկացանք, որ մենք մենակ չենք, մեզ հետ է ամբողջ աշխարհը, մեզ հետ է Հայաստանը, մեզ հետ է Թուրքը։ Երեք հոգեհանգստյան արողության ավարտին Պարքև Սրբազանը ծանուցել է Արցախի հովանավոր Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ավետման տոնի, այսօր արդեն եկեղեցիներում մատուցված տոնական Սուրբ Եվան Մահ պատարագի մասին։ Շնորհավորեց մեր մայրերին, մեր սուրբ ու նվիրյալ մայրերին ավետման տոնի կապակցությամբ։ Եվ չնայած քրիստոնեության առանցքն Աստվածն է, սակայն հավանաբար մի իմաստավորված հենքով հավատացյալների զգալի մասը ծայրահեղ իրավիճակներում հատկապես դիմում է վեհամորը։ Զի վեհամայրն է, ում բարեխոսությունը շրջանցում է ժամանակ ու խութեր, որդին անմիջապես է արձագանքում. «Սիրելի մայրեր եւ քույրեր, սիրելի դուստրեր, հավատով եւ ձերքերի վեր կարկառումով հայցենք վեհամոր բարեխոսությունը, օրինակ ունենալով նրա երկրային տարապանքներն ու երկնային վարձ երանությունը»։ Սիրելիներս, ամեն մեկդ ամեն օր աղոտ կարեք հաստատուն խաղաղության համար։ Սուրբ Աստվածամոր ավետման տոնն է, որը դու գիտեք Արցախի հովանին է, պաշտպանն է։ Վստահ եմ, որ իր բարեխոսությունը յուրատուկ դերակատարություն ունեցավ։ Ձեր աղոթքը մի քիչ ավելի արագ տեղ կհասնի Աստվածածնին, քան մեր աղոթքը։ Աղոթում եմ հայ մայրիկների համար, որ լինեն առողջ, Աստծո աչի տակ, որոնք մեզ կյանք են տալիս և այսպիսի հերոս սերունդ են հնցայում մեզ մեր խաղաղության, մեր հավատքի և մեր պատվի համար։ Աստծո աչը միշտ ձեզ հետ և հայ զինվորի հետ, ամեն։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 7-ի թողարկումը, այն նվիրված էր ապրիլյան պատերազմի զոհերի հիշատակին 3-3-ոյան Շուշիի Ղազանչեցոտ Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հանդիսապետությամբ կատարված հոգեհանգստի արարողությանը։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։